Radyo Tiyatrosu. Abacı Yanko Çetesi. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt ve montaj Didem Türkmen. Dinleyeceğiniz bu oyun, milli mücadele yıllarında Samsun ve havalisini kasıp kavuran, Müslüman Türklere olmadık eziyet ve baskıyı uygulayan Pontus Eşkıyası'ndan Abacı Yanko Rum Çetesi'ni konu almaktadır. Bırakın beni! Sizinle gelmek istemiyorum. Yürü hadi, inat etme! İnat etme, yoksa beynine kurşunu yersin güzelim! Çek elini üstümden pis çeteci! Ne istiyorsunuz benden? Ne istediğimizi reisimize anlatacak sana. Yürü hadi. Reis beklemekten hoşlanmaz. Reisiniz de siz de geberirsiniz inşallah pis domuzlar. Bak sen şuna. Kızdığı zaman ne de güzel olurmuş böyle. Senin adın ne bakayım yavrum? Çek elini. Pis palikarya. Sen kim oluyorsun da bir Türk kızının yanağına okşama cesaretini gösteriyorsun? Vay vay vay vay. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl da kafa tutuyor bizlere. Bu gece bizleri eğlendireceksin kadın. Biz içki içeceğiz. Sen karşımızda oynayacaksın. Göbek atacaksın bize. Asla, asla yapmayacağım bunu. Ölürüm de sizlerin karşınızda oynamam. Pis domuzlar, alçaklar, hainler. Kendi karılarınızı, kızlarınızı Rum kaltaklarına oynatın. Kapa çeneni kadın. Hakaret etme bize. Kapamayacağım işte. Sizlere boyun eğmeyeceğim. Ya öyle mi? Al bakalım. Sizi gidi Rum pislikleri. Gücünüz ancak benim gibi çaresiz bir kıza yetiyor değil mi? Sus diyorum kadın, sus. Anneciğim, babacığım. Bırakın beni. Hayvanlar, domuzlar, ne istiyorsunuz benden? Sus kadın, sus. Sabrımı taşırıyorsun. Şimdi dipçiyi yiyeceksin kafana. Yırtıcı aslan gibi be. Reis Yanko ne diye kaçırttı bu Türk kızını bize, anlayamıyorum. Tam bir kaltak bu. Ben kaltak değilim. Namuslu bir Türk kızıyım. Esas kaltak olan sizdensiniz. Ülkenizin işgalini fırsat bulup komşularınızı saldırdınız. Saldırırız tabii. Bu toprakların esas sahibi bizleriz. Bundan sonra siz değil biz oturacağız burada. Ne istiyorsunuz benden? Niye kaçırdınız beni? Size ne zararım dokundu ki evimden alıp buraya dağlara getirdiniz beni? Lan koyuyorum. İşte reis geliyor. O senin hakkından gelir şimdi. Neler oluyor burada be kim? İstediğiniz Türk kızını kaçırıp getirdik Reis Yanko. Ama yırtıcı kedi gibi tırmalayıp duruyor bizi. Adın ne senin kız? Aysel. Ya sizler kimsiniz? Bizler kimiz? Duydunuz mu çocuklar? Bu güzel kız bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Sen hiç Pontus Abacı Yanko çetesinin adını duymadın mı? Duymaz olur muyum? Bu bölgenin en kanlı vahşetlerini gerçekleştiren, gelinlik kızları, taze kadınları dağa kaldıran, bebekleri öldüren, fakir zengin demeden insanları soyan o zalim çeteciler siz misiniz? Şunu bileydin güzelim. Bizi gayet güzel tarif ettin. İşte o çetenin reisi Abacı Yanko benim ve şu anda karşında duruyorum. Bir de yaptıklarınızı övünüyorsunuz. Allah belanızı verir inşallah. Sen Rüstem Ağa'nın kızısın değil mi? Evet. Seni neden kaçırttığımızı biliyor musun? Hayır. Babandan 1000 akçe haraç istedik, vermedi. Vermez. Babam sizin gibi çapulculardan korkmaz çünkü. Kendi bilir. Vermeyince de seni kaçırttım işte. Ne yapacaksınız bana? Babana haber yollattım. Ya parayı gece yarısına kadar verirsin ya da kızını gebertirim dedim. Demek beni rehine olarak tutuyorsun öyle mi? Evet. Sonra da erkeğim diye böbür böbür böbürleniyorsun. Ne demek istiyorsun sen be? Erkek dediğin yaptığı şey kadın kızını alet etmez. Sen korkak, şerefsiz bir Rumsun Abacı Yanko. Hayır, ben kahraman bir Rumum. Namım bu bölgede dağlara taşlara yazılmıştır. Adımı duyan herkes korkar benden. Yaptığı zulümlerle nam alan erkek erkek değildir Abacı Yanko. Erkek dediğin mazluma yardım eder. İnsanları soymaz. Kızları dağa kaldırmaz. Senin gibilerine biz Türkler kancık deriz, kalleş deriz. He? Bu söylediklerinin hesabını vereceksin Türk kızı. Ellerini ayaklarını tutun, elbiselerini parçalayın şunun. Erkekliğimizi göstereceğim ona. Çekilin, dokunmayın. Sürmeyin elimizi hayvanlar. Bırakın beni. Bırakın. Sana hakaret etmek neymiş göstereceğim bu aşkta. Namussuzlar, Reziller! Vay vay vay vay. Hiç böyle güzel bir vücut gördünüz mü çocuklar? Heykel gibi kusursuz bir şey değil mi? Kahrolası kedici. Eninde sonunda bu yaptıkların hesabını vereceksin. Türklerin elinden kurtulamayacaksın. Sen ve adamların hak ettikleri cezaya çarptıracaklar. Ama seni kimse elimden kurtaramayacak güzelim. Eğer bana boyun eğersen seni benim kadınım yaparım. Ünlü çeteci Abacı Yanko'nun kadını olursun. Benimle birlikte bu dağlarda nam alırsın. Adını da değiştiririm senin. Delir misin sen? Değil ben. Hiçbir Türk kızı böyle iğrenç bir teklifi kabul etmez. Ya. Sen kendini ne sanıyorsun be? O zaman ölürsün güzelim. Korkunç acılar içinde öldürürüm seni. Madem öyle hiç durma Abacı Yanko. Hemen öldür beni. Bu utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi yeğe tutarım. Hayır. Önce bizi eğlendireceksin. Şu bembeyaz vücudunla sen karşımızda raks ederken biz içki içip sarhoş olacağız. Hayır. Asla böyle bir şerefsizliği yaptırtmayacaksınız bana. Hey Reis Yanko. Ne var Dimitri? Üstemar'ın kahyası geldi. Kızın kurtarmalık parasını göndermiş. Ne yapayım? Parayı al ve kahyayı öldür. Tamam Reis. Kahya'nın icabına bak Kristo. Alçak herif. Az önce erkeğim diyordun. Erkeklik bu mu? Madem baban parayı göndermiş, neden Kahya'yı öldürtüyorsun? Neden beni serbest bırakmıyorsun? Çünkü sen hoşuma gittin. Bu yüzden seni bırakmayacağım. İşte Kahya'n geberdi küçük hanım. Şimdi sıra sende. Gel bakayım. Hayır. Canına. Hayır. Gel diyorum. Bıçağımı aldı. Der bıçağımı kadın. Çekilin. Yaklaşmayın. Doğrarım hepinizi. Boşuna direnme güzelim. Elimizden kurtulamazsın. Bırak o bıçağı da yanıma gel. Doğru. Belki hepinizi öldüremem. Ama yine de namusumu sizin gibi şerefsizlere peşkeş çekmem. Hevesin kursağında kalacak. Abacı Yanko. Dur yapma. Vay canına. Kız kendini bıçakladı reis. Allah kahretsin. Bakın bakayım ölmüş mü? Ölmüş reis. Bıçağı tam kalbine sokmuş. Gebersin kaltak. Koyun bir ata götürüp babasının çiftliğine bırakın eşini. Bundan böyle herkes benim nasıl bir adam olduğumu öğrensin. Adımı duyan titresin, korksun. Duydunuz mu komşular? Rum çeteci Abacı Yanko Rüstem Ağa'nın hem parasını almış hem de kahyasıyla güzel kızını öldürmüş. Abacı Yanko iyice azdı. Kim dur diyecek bu adama? Her gün birilerini dağa kaldırıyor. Haraç almadı, köylü bırakmadı. Zengin fakir demiyor, önüne geleni soğuyor. Sokağa çıkmaktan korkar olduk artık. Evimizde bile huzur içinde oturamaz olduk. Gece gelip baskın yapıp ev halkını dağa kaldırıyormuş. Direnenleri kesiyormuş. Alçaklar, hainler. Meğer yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz. Düne kadar hepsi bizim komşumuzdu, arkadaşımızdı. Birlikte yer içerdik. Türkiye Türk'ten başka dost olmaz. Köpekler. Ülkemizin işgalini bekliyorlarmış demek. Ellerine fırsat geçti ya. Ortada ne ordu, ne asker, ne zaptiye var. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar. Ama bu böyle devam etmez. Bir şeyler yapılmalı. Bu adamın öldürdüğü Türk sayısı yüzleri geçti. Acılara gark etmediği ev kalmadı. Hey millet! Duydunuz mu? Abacı Yanko yine neler yapmış? Sabaha karşı öte köye baskın yapmış. Bütün köyü yakıp ateşe vermiş. Köyün bütün genç kadınlarını dağa kaldırmış. Başımıza gelenlere bakın. O namussuz çeteci şimdi hepsini öldürür o kadınların. Ya Rabbi ne olacak bu gidişin sonu? Ne malımız ne de ırzımız güven altında. Bu gözü dönmüş Rum çetecileri yarın da bizim köyü basar. Bakın bakın karakol komutanı geliyor. Derdimizi ona anlatalım. Anlatsak ne olacak? Koca karakolda ondan başka asker mi kaldı? Selamün aleyküm. Ne var ne oldu? Niye toplandınız? Abacı Yanko çetesini konuşuyordu komutan. Bu sabah öte köyü basıp evleri yakıp kadınları dağa kaldırmış. Dün de Rüstem Ağa'nın kızıyla kahyasını öldürmüş. Zavallı kızın cesedini babasına çıplak olarak göndermiş. Söyler misin kumandan? Bu gözü dönmüş şerefsizler kim dur diyecek? Bu mezalimi daha ne kadar yaşayacağız? Ne yapabilirim ki? Koca karakolda bir ben bir de emir erim kaldı. Çetenin peşine düşecek askerim olsa bir an durmaz yakalardım o namussuzları. Ama az kaldı, sabırlı olun biraz. Sabırlı olalım da beklediğimiz bir şey mi var komutan? Var ya, gelen haberlere göre milli mücadele ruhu Anadolu'da yayılmaya başlamış. Savaşlarda yenilen askerimiz işgal altındaki ülkemizin erkekleri Anadolu'ya geçerek örgütleşiyormuş. Milisler kuruluyor, silahlanıyormuş. Yakında güzel vatanımızı işgal eden düşmana karşı topyekün bir hareket başlayacakmış. İyi de o zamana kadar ne yapacağız komutan bey? Abacı Yanko denen bu Rum çeteci daha kaç kişinin canını alacak, malını yakacak? Daha kaç genç kızımızın, kadınımızın ırzına geçecek ha? Haklısın bacım, ama şu anda kuvvet onlardan yana. Savaşlardan yenik çıktık. Ülkemiz yabancı devletlerin işgali altında. Ve koynumuzda beslediğimiz bu yılanlar işgalci ülkelerin şımartmasıyla halkımıza yaptıkları zulmü kendilerine bir hak olarak görüyorlar. İyi ama Osmanlı 600 küsur yıldır her savaşta galip gelmişti. Ama bir keresinde bile yendiği ülkelerin halkına böyle mezalim yapmadı. Ne kimsenin ırzına dokundu, ne dinine, ne de diline karıştı. Sen Osmanlı'nın adaletiyle bu kahpelerin adaletini bir mi tutuyorsun dayı? Osmanlı işgal ettiği yere adalet götürdü, ekmek götürdü, kültür götürdü. Çansesi sevmem diye bir tek kilisenin taşına bile dokunmadı. Fakiri fukarayı hep korudu. Bu namussuz Rum çetecilerse camilerimizi yıktı, insanlarımızı öldürdü. Kadınlarımızı dağlara kaldırıp ırzlarına geçti. Sonra da öldürüp leş gibi bir kenara fırlattı. Sonuçta bu yenik bir milletin kaderi bacım. Elimizden silahımız, vatanımızdan askerimiz alınmış. Tabancamız varsa kurşunumuz yok. Kurşunumuz varsa silahımız yok. Bizi kendi ülkemizde hapis ettiler. Ama bu zulüm, bu mezalim yapanların yanına kar kalmayacaktır. Günü gelince hepsi hesabını çok ağır bir şekilde verecektir. Hadi şimdi evlerinize gidin ve bu azılı Rum çetecisinden korunmak için kapı ve pencerelerinizi sıkı sıkıya kapatın. Ve bir gün karakol komutanının sabır tavsiye ettiği halk zafer marşlarıyla sokağa dökülür. Milli mücadele ruhu işgalcileri ülkemizden atmaya başlar. Düşman ülkemizden gittikçe onun geride bıraktığı işbirlikçileri artık melanetlerini yürütemeyecek bir vaziyete düşer. Şimdi korkuyu ve çaresizliği onlar yaşıyor. İntikam saatinin geldiğini bildikleri için Türk topraklarından kaçmanın planlarını yapıyorlar. İşler kötü abacı Yanko. Samsun'daki işgal kuvvetleri çekilmeye başlamış. Yakında bu havali yine milli mücadele askerinin eline geçecek. Biliyorum Dimitri. İşte asıl felaket bizim için o zaman başlayacak. Bir şeyler yapmalıyız reis. Eğer yakalanırsak yaptıklarımızın intikamını kat kat bizden çıkartırlar. Kaç gecedir rüyamda Türklerin kafamı kestiğini görüyorum. Korkuyla yatağımdan fırlıyorum. Yüzlerce insanı öldürdük. Yüzlerce kadını dağa kaldırıp ırzına geçtikten sonra öldürdük. Bütün köyleri soyup soğana çevirdik. Türkler bunun acısını çıkartır bizden Dimitri. Evet evet, intikam saati yaklaşıyor abacı Yanko. Bunca zaman reisliğimizi yaptın. Şimdi bir çıkış yolunu da bulmak zorundasın. Yapacağımız tek şey buralardan kaçmak Dimitri. Ancak bu şekilde kendimizi kurtarabiliriz. İyi de nereye kaçacağız reis? Bütün Türkiye Türklerin hakimiyetine geçiyor. Nereye gitsek bizi yakalarlar. Yaptıklarımızın hesabını sorarlar. Biz de Türklere ait olmayan bir yere kaçarız. Mesela Bulgaristan'a. Orada bize kimse bir şey yapamaz. Evet, bunu iyi düşünmüşsün reis. Bulgaristan'a kaçarsak Türkler orada bize ulaşamaz. İyi ama Bulgaristan'a neyle kaçacağız? Karayoluyla gidemeyiz. Bütün her yer Türk milis kuvvetleriyle dolu. Biz de deniz yoluyla gideriz. Bunun için bir gemi gerekli bize. İyi de gemiyi nereden bulacağız? Böyle bir durumda hangi Türk bir Rum çetesine gemisini kiralar reis? Elbette Türklerden olmaz. Ama Rum dönmelerine güne duruyor. Rum dönmeleri mi? Evet, Türklerle iyi geçirmek için adını Türk adıyla değiştiren Rum dönmeleri var. Çoğu denizcilikle uğraşıyor. Gidip onlardan birini bulup konuşun. Bunca yıldır çetecilik yapıyoruz. Altınımız bol, istedikleri kadar veririz. Ne yapıp yapıp bir gemi kiralayın. Tamam reis, ben hemen Samsun'a gidiyorum. Orada sözünü ettiğim birkaç Rum dönmesi tanıyorum. Sanırım altın vaadiyle onları gemi konusunda kandırırım. Göreyim seni Dimitri. Bu işi çok çabuk halletmeye bak. Türk askerleri her an girebilir Samsun'a. O zaman gemiyle bile kaçmak imkansız hale gelir. Merhaba. Sandıkçı Şükrü sen misin? Evet benim. Takanı kiralamak istiyoruz reis. Ne için? Bulgaristan'a gitmek için. Ne taşıyacaksınız? İnsan. 169 erkek, 5 kadın taşıyacaksın. Ya. Peki siz kimsiniz? Ben Abacı Yanko çetesindenim. Ne? Abacı Yanko çetesinden mi? Evet, en kısa zamanda Samsun'dan çıkmak zorundayız. Anlıyorsun beni değil mi? Yo hayır. Size takamı kiralayamam. Üzgünüm ama yapamam bunu. Neden? Sana istediğin kadar altın veririm. Olmaz dedim. Sizleri gemime alamam. Türk askeri şahlandı. Düşmanı kovalıyor. Eğer sizi kaçırdığımı haber alırlarsa beni yaşatmazlar. Numara yapma sandıkçı Şükrü. Senin asıl adın Aleko. Sen de bizim gibi bir Rumsun. Evet ama eskidendi bu. Hem siz bunu nereden biliyorsunuz? Boş ver. Nereden biliyorsak biliyoruz. Adın sandıkçı Şükrü bile olsa sen de bizim gibi bir Rumsun. Bu yüzden bize yardım etmek zorundasın. Eğer Türk askeri gelirse bizim çeteyi olduğu gibi idam eder. Tamam mı? Takanı bize kiralayacak mısın şimdi? Peki. Yalnız bu iş size biraz pahalıya mal olur. Söyle bakalım ne kadar istiyorsun? 5000 altın. 5000 altın mı? Çok istedim be Şükrü Efendi. Pazarlık yapmam. Sizde daha çok olduğunu biliyorum. Yıllardır bu ahaliyi soyup sovana çevirdiniz. Peki kabul. Bizi Bulgaristan'a ne zaman götüreceksin? Yarın. Hava karardıktan sonra buraya gelin. Sabaha karşı yola gireriz. Anlaştık. Tamamdır reis. Sandıkçı Şükrü adında eski bir dönme buldum. Bizi 5000 altın karşılığında Bulgaristan'a götürmeyi kabul etti. Vay fırsatçı Rum vay. 5000 altın ha? Çaresiz peki dedim reis. Çünkü Türklerden gemi kiralamak mümkün değil. Bir ikisinin ağzını aradım. Dövecekmiş gibi pis pis bakınca ben de başka bir Türk'e teklif götüremedim. İyi yapmışsın. Türklerin ne milliyetçi olduklarını bilirim. Peki takıya ne zaman binecekmişiz? Yarın hava karardıktan sonra limandan. O halde hemen hazırlıklarımızı yapalım. Çetedeki arkadaşlara söyle yanlarına altın ve silahtan başka hiçbir şey almasın. Baş üstüne reis. İşte çeteyi getirdim Şükrü Kaptan. Binebilirler mi? Önce altınları vereyim. Merak etme, altınlar yanımızda. Çeteciler binsin vereceğim. Önce altınlar, sonra çeteciler. Dediğini yaptım işte, altınları ver kaptana. Peki reis. Al bakalım, tam 5000 altın. Taka hareket edince sayarsın. Şimdi bekleyecek vaktimiz yok. Tabii. Çabuk, hadi takaya gireyim. Sessiz olun. Kimseler görmesin sizi. Hadi çabuk. Bu heyecanın nedir be Şükrü Kaptan? Gecenin bu vaktinde bizi kim görebilir ki? Hiç olur mu? Haberiniz yok galiba Abaci Yanko. Türk kuvvetleri bugün Samsun'a girdi. Ne? Bu kadar çabuk mu? Evet. Henüz idareyi ele almadılar ama tedbirli olmakta yarar var. Halk hiç gecikmeden sizi Türk askerine şikayet edecektir. Çünkü çok kişinin canını yaktınız. Haklısın kaptan. Dimitri. Buyur reis. Türk askeri bugün Samsun'a girmiş. Yapma be reis. Adamlara söyle sallanmadan binsinler, sabah olmadan hareket etmek zorundayız. Merak etme reis. Hadi biraz hızlı olun. Türkler her an gelebilir. Çabuk olun. Hadi çabuk. Bu çetemize neler çıktı? Hep bir ağızdan konuşmayın. Neler söylediğinizi anlamıyorum ki. Allah'a şükürler olsun ki vatanımız artık düşmandan kurtuldu. Ama sen de biliyorsun ki biz halk olarak Rum çetecilerden çok çektik komutan, çok. Biliyorum dayı. Yalnız siz değil bütün vatan çekti. Ama artık hepsi geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir Türkiye için yaralarımızı saracağız. Evet saracağız ama daha önce yapmanız gereken bir şey var komutan bey. Nedir obacım? Abacı Yanko denen o azılı Rum çetesini yakala. Evet yakala. Doğru. Sen de biliyorsun ya çok çektirdiler bize komutan, çok. Yüzlerce insanımızı katlettiler. Yüzlerce kadınımızın ırzına geçerek telef ettiler. Bebelerimizi öldürdüler. Evlerimizi yaktılar. Paramızı, ekmeğimizi çaldılar. Perperişan ettiler bizi. Yakala onları ve intikamımızı al komutan. Kanlarımızı yerde koma. Gelinliklerini kefen yaparak gömdüğümüz kızlarımızın öcünü al o katillerden. Tamam. Sakin olun lütfen. O namussuz Rum çetecinin neler yaptığını sizin gibi ben de biliyorum. O zamanlar ne askerim ne de silahım vardı. Peşlerine bile düşemiyordum. Ama içiniz rahat etsin ki şu anda askeri bir birlik onların bulunduğu dağda operasyon yapıyor. Merak etmeyin. En kısa zamanda yakalayıp adaletin huzuruna çıkartacağız onları. Hadi artık evlerinize gidin ve geçmişi geçmişte bırakın. Yarın hepimizi yeni bir Türkiye bekliyor. Thank you. İşte takağı açıldırıyız. Birkaç gün sonra Bulgaristan'da oluruz. Evet. Kara kara ne düşünüyorsun öyle abacı Yanko? Çok şey düşünüyorum Gülüktü. Samsun'u işgal eden devletler bize arka çıktıklarında bu topraklar sizin olacak. İstediğiniz her şeyi yapın. Türk halkına eziyet edin, onları korkutun, emriniz altına alın demişlerdi. Oysa şimdi bunları söyleyenlerin hiçbiri ortada kalmadı. Haklısın Bereyiz. Bizden önce kaçtılar Samsun'dan. Kandırdılar bizi Dimitri. Biz de aptal gibi onların oyuncağı olduk. Yıllardır iç içe yaşadığımız komşuları astık, kestik, ızlarına geçtik, soyduk, soğana çevirdik. Peki şimdi kim arka çıkacak bize söyler misin? Savaş bu reis, ne yapalım? Galip gelen elbette yenilene istediğini yapmakta serbestti. Vay namussuzlar, vay şerefsizler. Demek geleceğimizi öğrenip kaçmışlar ha? Evet komutan. Peki nereye kaçtıklarını öğrenebildiniz mi çavuş? Öğrendik kumandanım. Sabaha karşı Samsun limanından sandıkçı Şükrü adında Rum dönmesi bir kaptana ait kiraladıkları takayla Bulgaristan'a doğru yola çıkmışlar kumandanım. İstedikleri kadar yola çıksınlar. Kaçamayacaklar. İşledikleri cinayetlerin, öldürdükleri masum insanların hesabını vermeden hiçbir yere gidemeyecekler çavuş. Daha bir saat önce evlatlarını, gelinlerini, karılarını yitiren insanlar burada gözyaşı döküyordu. Acılar çekiyordu. Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz kumandanım? Derhal telgrafhaneye git ve bütün limanlara, milli hükümete ait askeri gemilere Yanko çetesinin deniz yoluyla kaçtığını bildir. Görüldüğü yerde yakalanmasını, yakalayamazlarsa bindikleri geminin batırılması talimatını ver. Emredersiniz komutanım. Kimsenin yaptığını kimsenin yanına kar bırakmayacağız. Bu ülkeye kim ihanet etmişse, kim masum halka eziyet çektirmişse bunun hesabını ödettireceğiz. Dimitri, takayı takip eden yok değil mi? Yok reis, yok, korkma. Kaçtığımızın farkına vardıklarında biz çoktan Bulgaristan'da olacağız. Umarım öyle olur Dimitri. Eğer Türklerin eline geçersek bu hepimizin sonu olur. Korkma bereyiz. Kimse yakalayamayacak bizi. Bu da ne? Dikkat ediyor musun Dimitri? Takanın makinelerinde bir şey oldu. Çalışmaz oldu. Taka durdu Dimitri. Evet galiba öyle. Ah bak, tayfalar yelken açıyor reis. Delirmiş mi bunlar? Koca takı içindeki bunca adamla yelkenle yol alabilir mi? Bu işin içinde bir iş var Dimitri. Çabuk Şükrü reisi çağır bana. Hemen reis. Ha, o da buraya geliyormuş. Şükrü reis, abacı Yanko seni çağırıyor. Buyur abacı Yanko. Neler oluyor reis? Neden makineler stop ettin? Neden yelkenleri açtırdın? Makinelerde arıza oldu reis. Giderinceye kadar yelkenle idare edeceğiz. Bana bak reis, eğer bize numara yapıyorsan, Türk kuvvetlerine teslim etmek istiyorsan şunu bil ki önce seni gebertirim. Anlıyor musun beni? Anlıyorum reis. Sakin ol. Tabancanı yerine koy. Söyledim, makinelerde arıza var. Ben diyeceğimi diyeyim de sen gerisini düşün. Namussuzum, ilk vuracağım insan sen olursun. Bana itimat et reis. Biliyorsun ben de sizler gibi bir Rum'um. Neden size ihanet edeyim ki? Ama yıllar önce adını değiştirerek ırkına ihanet etmedin mi? Şimdi de yapabilirsin. Adını değiştirdiysen bunu Türklerle iyi geçinmek için yapmıştın. Bana güven reis. Şu anda Çakçıbaşı Makine Dairesi'nde arızayı gidermeye çalışıyor. Makineler çalışsın, tam yol hareket edeceğiz. Aynı saatlerde milli kuvvetlere ait alemdar tahliye gemisi Amasra'da batmış olan Şahin vapurunu yüzdürmeye çalışıyordu. Geminin komutanı kıdemli yüzbaşı Mustafa Nail Bey'di. Yüzbaşım, yüzbaşım. Hayrola Üsteğmen, nedir bu haliniz? Yüzbaşım, az önce haberleşme odasına şifreli bir telgraf geldi efendim. Öyle mi, verin bana. Buyurun komutanım. Evet. Evet. Vay canına. Üsteğmen, Şahin gemisinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları bırakın. Hemen yola çıkıyoruz. Emredersiniz efendim. Nereye gidiyoruz? Samsun yönüne hareket etmemiz emrediliyor. Samsun'u kana bulayan Abacı Yanko çetesi Bulgaristan'a kaçmak üzere Samsun'dan yola çıkmış. Gördüğümüz takdirde yakalamamız isteniyor. Anlaşıldı yüzbaşım. Şimdi hemen yola çıkmak için gerekli emirleri vereceğim. Allah kahretsin, bu ne biçim arızaymış be? Kaç saat oldu hala yapamadılar. Sinirlenme be reis. Birazdan tamir ederler nasıl olsa. Hem yerimizde durmuyoruz ki. Yelkenle de olsa gidiyoruz işte. Hadi be, sen buna gitmek mi diyorsun? Abacı Yanko! Abacı Yanko! Ne var, ne oldu kaptan? Mahvolduk reis. Bize doğru bir Türk gemisi geliyor. Türk gemisi mi? Bu da nereden çıktı? Yoksa bizim burada olduğumuzu öğrendiler mi? Cevap ver reis, nereden çıktı bu Türk gemisi? Bilmiyorum reis. Durumu sana bildirmek istedim. Makineler ne alemde, hala tamir edilemedi mi? Çarkçı başı uğraşıyor ama onaramadı. Sanırım bir arıza oldukça büyük. Mahvolduk. Eğer bizim burada olduğumuzu öğrenmişlerse bu yelkenlerle ellerinden kaçamayız. Giderek de bize doğru yaklaşıyorlar. Ne yapmamızı emrediyorsun reis? Gerekiyorsa çarpışacağız. Git adamlara söyle, herkes silahlarını eline alsın. Eğer Türk gemisinden teslim olun uyarısı gelirse yaylım ateşine geçsinler. Tamam reis. Sen de aptal aptal durma kaptan, git rotayı açık denize çevir. Belki ellerinden kurtuluruz, hadi. Tabii kaptan. Yüzbaşım, ileride bir taka var. Az önce kıyıya yakın seyrediyordu. Bizi görünce açık denize doğru seyretmeye başladı. Bordolayalım mı? Dürbünle bak bakalım. İçinde şüpheli bir şey var mı? Peki efendim. Bir şey göremiyorum yüzbaşım. Ama içinde Abacı Yanko çetesi olabilir. Biliyorsunuz şifreli telgraf çetecilerin takayla kaçtıklarını bildirilmiş. Evet ama o taka bu taka mı acaba? Bir daha bakın. Güvertede bir hareketlilik var mı? Biraz daha yaklaşsak iyi olacak efendim. Buradan takanın içini göremiyorum. Peki. Şimdilik sadece güvertenin içini görecek kadar yakınlaşalım. Eğer şüpheli bir şey görürseniz takanın önünü çeviriniz. Peki efendim. Serdümen! Dümeni ileride giden takanın üzerine kır. Reis, Türk gemisi ne yapıyor? Üstümüze geliyor Abacı Yanko. Herhalde şüphelendiler bize. Lanet olsun, kıskıvrak yakalayacaklar bizi. Bir şeyler yapmalıyız. Merak etme reis. Adamların hepsini silahlandırdım ve güverteye dağıttım. Eğer gemiden bize ateş ederlerse biz de ateş edeceğiz. Gemi hala yaklaşıyor mu bize? Evet yaklaşıyor reis. Birazdan bordaya olacağız. Eğer sizi burada bulurlarsa mahvolurum. Beni de yaşatmazlar. Kes ağlamayı da gemiyi hızlandırmaya bak. Ellerinden kurtulmaya bakalım. Hadi çabuk ol. Yüzbaşım, takaya yeteri kadar yaklaştık. Ne yapmamızı emrediyorsunuz? Dürbünle bak bakalım. Güvertede olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor Müstehmen. Peki efendim. Vay canına. Efendim. Ne var yüzbaşı, ne oluyor? Efendim, geminin güvertesi tepeden tırnağa silahlı adamlarla dolu. Ne, silahlı adamlar mı dedin? Emin misin Müstehmen? Eminim yüzbaşım. Hepsi de pejmürde kıyafetli, saçlı sakallı adamlar. Sanırım Samsun'dan kaçan Abacı Yanko çetesinin elemanları bu gemide efendim. Demek bulduk o hainleri ha. Yüzbaşım, bakın hızlarını arttırdılar. Kaçmaya çalışıyorlar. Hiçbir yere kaçamazlar Üsteğmen. Baksana yelken açmışlar. Rüzgar onları kaçırtmaya müsait değil. Makine dairesi, tam yol ileri. Serdümen, rota düşman takası. Üsteğmen, güvertede ne kadar çeteci var? Sayamadım efendim. Ama 200'e yakın. Hepsinin üzeri silah koleksiyonu gibi, tüfek, tabanca, bomba, bıçak dolu. Makine dairesi, motorlar stop. Yüzbaşım, neden makineleri stop ettirdiniz? Düşman gemisine rampa etmeyecek miyiz? Gerçekçi olalım Üsteğmen. Karşımızdaki gemide 200'e yakın Rum çetecinin olduğunu söylediniz. Buna mukabil bizim gemide ne kadar asker var? Siz, ben ve bir de Teğmen. Diğerleri mürettebat. Silah olarak da 2 tane piyade tüfeği, öyle değil mi? Evet öyle efendim. Kabul etmeliyiz ki gerek kuvvet yönünden gerek silah yönünden bizden sayıca çok üstünler. Bu yüzden körü körüne üzerlerine gitmenin bir anlamı yok. Evet ama Rum çetecileri devletimizce aranıyor efendim. Bizim görevimiz onları yakalamak. Evet ama nasıl yakalayacağız Üsteğmen? 2 piyade tüfeğiyle mi? Hayır. Böyle yakalayamayız onları. Ancak hile ve zeka oyunuyla yakalayabiliriz onları. Dua edelim de onlar bizim gemideki durumumuzu öğrenmesinler. Yoksa 5 dakika içinde bizim gemiyi zapt edebilirler. Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz efendim? Aklıma bir plan geldi senin. Her şeye rağmen takayı durduracağız ve içinde arama yapacağız. İyi ama yüzbaşım, arama yaparken çetecileri göreceğimiz aşikar. O zaman ne yapacağız? Tek bir tüfekle 200 gözü dönmüş çeteciyi nasıl teslim alabiliriz? Bak ne yapacağımızı anlatayım sana Üsteğmen. Her şeyden önce şunu bilmeni istiyorum. Sen henüz çok genç ve ateşli bir subaysın. Ama unutma, savaşlar her zaman sayı gücüyle kazanılmaz Üsteğmen. Akıl ve zeka her şeyin üzerindedir. Hatta silahın bile. Ne oldu reis? Az önce Türk gemisi tam üzerimize doğru gelirken birden yavaşladı, hız kesti. Sakın bize numara yapmaya kalkmasınlar. Neler olduğunu ben de anlamadım abacı Yanko. Az önce tam üzerimize doğru dümen kırmışlardı ama ne olduysa birden makineleri stop ettirdiler. Yoksa bizi görüp korktular mı? Niye korksunlar be Dimitri? Koca gemi bizim takanın nesinden korkacak ki? Reis doğru söylüyor Dimitri. Kim bilir o gemide kaç yüz tane silahlı asker vardır. Unutma kaptan, bu gemide de tam 169 tane silahlı çeteci var. Hepsi de feleğin çemberinden geçmiş hem de. Bu da ne? Bu düdük sesi de ne kaptan? Ah, canavar düdüğü reis. Türk gemisi durmamızı istiyor. Allah kahretsin, şimdi mahvolduk işte. Buraya gelip de bizleri görürlerse yakalayıp esir alacaklar. Dur be reis, dur be, panik yapma. Nasıl yakalayacaklar ki? Gerekirse silahlarımızla karşı koyarız. Hepsini vururuz. Şükrü reis, durma, yoluna devam et hadi. Durmak zorundayız reis. Üst üste ikaz ediyorlar bizi. Eğer durmazsak ateş edip batırırlar bizi. Reis. Emret abacı Yanko. Takayı durdur. Baş üstüne reis. Yelkenleri indirin. Yelkenleri indirin. Dimitri. Buyur reis. Adamlarımıza git söyle. Ben emir vermeden kimseye ateş açmasınlar. Baş üstüne reis. Dediklerimi anladın değil mi üstemin? Anladım yüzbaşım. Hiç merak etmeyin. Yüce Allah'ın izniyle onları yakalayacağız. Göreyim seni. Filika indirin. Üsteğmen takaya gidecek. Komutanım. Evet Eymen. Ben de üsteğmenimle birlikte gidebilir miyim efendim? Ne dersin üsteğmen? Yanına bir can yoldaş ister misin? Siz nasıl emrederseniz efendim. Peki Eymen. Sen de üsteğmenle git. Sağ olun. Sağ olun efendim. Emrinizdeyim üsteğmenim. Allah yardımcımız olsun Eymen. Çok zor bir görev üstlendik. Biliyorum üsteğmenim. Yüzbaşım. Evet üsteğmen. Efendim, şayet işler yolunda gitmeyip de Rum çeteciler bizi rehin alırlarsa ve hayatımız karşılığında sizden kendi hayatlarını isteyecek olurlarsa ne yapacaksınız? Üsteğmen, biz artık milli bir devletiz. Devleti devlet yapan başlıca neden gücüdür, otoritesidir. Böyle bir durumda sizleri feda eder, gemimle o takanın üzerine gidip hepsini denize dökerim. Anlaşıldı efendim. Hadi Teğmen, gidiyoruz. Ne biçim iş anlamadım. Hem bizi durdurdular hem de bekliyorlar. Niyetleri ne bunların? Ne yapacaklarını Allah bilir reis. Hey abacı Yanko, şuraya bak. Türk gemisinden bir filika indirdiler. Ne? Filika mı indirdiler? Kaç kişi var içinde? Sadece iki subay. Buraya doğru geliyorlar. Reis sen bilirsin, bu ne anlama geliyor şimdi? Herhalde iki subay da bizleri teslim almaya gelmiyor bunlar. Hayır reis. Anladığım kadarıyla takanın yükünü incelemeye geliyorlar. Yani ne taşıdığını mı? Evet. Ya ama sen ne dersen de takaya girince beni ve adamlarımı görecekler. Onlara ne diyeceksin? Hükümetin izniyle sizleri İstanbul'a götüreceğimi söyleyeceğim. Peki yutacaklar mı? Bilmiyorum reis. Bunu ben de sizin kadar merak ediyorum. Üsteğmenim, takaya girer girmez içindekilerini teslim mi alacağız? Hayır Teğmen. Maalesef öyle bir şansımız yok. Çünkü o takanın içinde şu anda 200'e yakın silahlı adam var. Vay canına. 200 silahlı adam ha? Hem de hepsi ipten kazıktan kurtulmuş caniler. Peki nasıl yakalayacağız onları? Yüzbaşı bir plan yaptı. O plana göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Geldik işte. Dikkat edin üsteğmenim. Takadan tüfek namluları uzandı bize doğru. Sakin ol Teğmen, gördüm. Hey! Takanın reisi yok mu? Onunla görüşmek istiyorum. Reis benim. Ne var, ne istiyorsunuz? Reis, bu ne biçim karşılama? Emir ver de şu tüfekleri içeri çeksinler. Biz buraya çarpışmaya değil, takanın kağıtlarını kontrole geldik. Buyurun gelin. Silahları kaldırın hadi. Of, az kalsın üzerimize ateş edecekler sandım. Hadi gel takaya çıkalım Teğmen. İşte takaya çıktık. Vay canına. Şuraya bak üsteğmenim. Bu adamların hepsi tepeden tırnağa silahlı. Sakin ol Teğmen. Yavaş sesle konuş. Korktuğumuzu anlamamaları gerekiyor. Bu adamlar abacı Yanko çetesinin adamları değil mi? Evet. Hepsi de tehlikeli insanlar. Bunlar ne biçim insan? Saçları sakalları uzamış. Üstleri başları yırtılmış. Hepsi de cani, öyle değil mi üsteğmenim? Evet Teğmen. Eğer plan yolunda yürürse hepsini yakalayıp adalet önüne çıkartacağız. Hesaplarını orada verecekler. Hey! Bu takanın reisi kim? Benim üsteğmenim. Buyurun, hoş geldiniz. İşte teğmenle üsteğmen Taka'ya çıktı. Allah yardımcıları olsun. Onca silahlı çeteciye karşı sadece iki kişi. Şimdi planın ikinci kısmını uygulayalım. Çarkçıbaşı! Buyurun yüzbaşım. Motorları çalıştır. Gemiyi yola çıkacakmış gibi hazır tut. Kötü bir haberim var yüzbaşım. Nedir? Geminin silah rotu yirildi. Ben de size bu haberi vermek için gelmiştim. Ne anlama geliyor bu çarkçıbaşı? Geminin manevra kabiliyeti sıfır oldu efendim. Allah kahretsin! Rot da tam eğrilecek zamanı buldu. Aksiliğe bak! Hem silahsızız hem de denizin ortasında kaldık. Peki tamir edemiyor musunuz? Etmeye çalışıyoruz efendim. Hadi, hadi göreyim seni çarkçıbaşı. Bu Taka'nın reisi sen misin? Benim üsteğmenim. Ne emretmiştiniz? Adın ne? Ah, sandıkçı Şükrü Reis. Peki nereden gelip nereye gidiyorsun? Samsun'dan kalktık, İstanbul'a gidiyoruz efendim. Bu adamlar kim? Onlar yolcu üsteğmenim. Hükümetin emriyle İstanbul'a götürüyorum onları. Güzel. Liman kağıdın var mı peki? Tabii var. Görebilir miyim? Elbette. İşte buyurun. Verin. Şuraya bakın üsteğmenim. Bu kağıtta ne damga ne de liman müdürlüğünün vizesi var. Bunlar kaçak yolcu. Yavaş Temen, yavaş. Görüyorum. Evet. Vizeniz tamam reis. Yani yolumuza devam edebilir miyiz? Elbette. Ama önce liman kağıdınızı bizim gemiye götürüp tasdik etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü civarda karakol gezen daha 5 gemimiz var. Onlar sizi çevirdikleri zaman bizim vizemizi görürlerse hiçbir müşkülata uğramazsınız. Nasıl isterseniz gidelim isteğmen. Bir dakika. Nereye gidiyorsun Şükrü Reis? Karşı gemiye. Nedenmiş o? Ben söyleyeyim. Liman kağıdınızın bizim tarafımızdan da tasdik edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yol boyunca sürekli kontrole uğrarsınız. Doğru mu bu reis? Evet, doğru bayım. Üstelmen. Evet. Sizin gemide top var mı top? Top mu? Ha. Evet var. Nerede, ben göremiyorum. Güvertede. Şu uçları gözüken siyah şeyler var ya. İşte onlar Ruslardan aldığımız hedef yapıp kavuran adev topları. Gördünüz mü? Evet gördüm. Tamam mı reis? Geliyor musun bizimle? Tabii geliyorum efendim. Üsteğmenim. Evet Teğmen. Neden o adama topumuz var derken yalan söylediniz? Bizim gemide top falan yok ki. Adamın sorma niyetini anlayamadım mı Teğmen? Gemimizin gücünü öğrenmeye çalışıyorum. Peki top diye neyi gösterdiniz ona? Güvertedeki tahlisiye tulumbasının kalın borularını. Hay Allah. Yüzbaşım, bu adam Taka'nın reisi, sandıkçı Şükrü. Gel bakalım Şükrü Reis. Otur şöyle. Oturmasam şu liman kaydını tasdik ettirip hemen gitsem yüzbaşım. Otur dedim. Peki. Peki efendim. Bak Şükrü Reis, seninle açık açık konuşacağım. Biz senin kimleri taşıdığını biliyoruz. Sen şu meşhur Abacı Yanko çetesini taşıyorsun, öyle değil mi? Sakin ol Reis. Gemindeki o kılıksız silahlı adamların hepsi elleri kanlı çeteci. İstesem şu anda senin Taka'nı toplarımla denize döker, hepinizi gebertirim. Ama diyorum ki anlaşırsak, Taka'nı ve içindekileri görmezlikten gelir, yolunuza devam etmenize izin verebilirim. Nasıl yani? Yıllardır bu denizin kahrını çekiyoruz ama sonuçta elimizde avucumuzda ne var? Koskoca bir hiç. Bu yüzden bedavaya kahramanlık yapmak istemiyorum. Ne demek istiyorsunuz yüzbaşım? Takan'daki Abacı Yanko denilen Rum çetecinin çok altınları varmış. Öyle değil mi? Vardır herhalde. Olmaz olur mu? Kaç yılın çetecisi. Yıllardır Samsun ve havalisinde soymadık insan bırakmadı. Diyeceğim, Abacı Yanko bize külliyetli miktarda altınla silah ve cephane verirse biz de sizleri görmezlikten gelip yolunuza devam edersiniz. Ne diyorsunuz bu işe? Bilmiyorum yüzbaşım. Yani birden çok şaşırdım bu teklifinize de. Ama buna evet demesi gereken kişi ben değilim. Ben de nihayet para karşılığı onları taşıyan bir Taka reisiyim. Madem öyle, Taka'na git ve çeteci başı Abacı Yanko ile konuş. Eğer istediğim altınları, silah ve cephaneyi verirse hiçbirinin kılına bile ilişmem. Ama olmaz derse Takanı batırırım reis. Hadi şimdi git. Peki yüzbaşım. Yüzbaşım. Evet üsteğmen. Konuştuklarınızı dinledim. Ama araya girmek nezaketsizliğini göstermedim. Siz nasıl yaparsınız bunu? Aman Allah'ım, duyduklarıma inanamıyorum. Sakin ol üsteğmen. Ne yaptım ki ben? İnkar mı ediyorsunuz efendim? Az önce Taka reisinden o eli kanlı pis çeteciyi serbest bırakma karşılığında altın ve cephane istemediniz mi? Evet istedim. Ne var bunda? Ama yüzbaşım, bunu nasıl yaparsınız? Siz şerefli bir subaysınız. Şerefiniz ve göreviniz o pis çeteciyi yakalayıp adalete teslim etmek değil mi? Evet. Ama şimdi menfaat karşılığı onu serbest bırakmak istiyorsunuz. İlahi üsteğmen. Niyetimi anlamadın demek ha? Ne demek istiyorsunuz? Sana az önce savaşlar yalnız askeri güçle değil, hileyle de kazanılır dememiş miydin? Evet demiştiniz. Aman Allah'ım. Yani o çeteciden istediğiniz altınlar, silahlar, şimdi anlıyorum. Hepsi planın bir parçası değil mi? Elbette üsteğmen. Eğer rüşvet istemeseydim onları inandıramazdım. Silah ve cephaneye gelince, biliyorsun gemimizde sadece 2 tane tüfek var. Eğer çarpışmak gerekirse elimizde silah ve cephane olsun istedim. Affedersiniz yüzbaşım. Ne olur bağışlayın beni. Ben de sizin rüşvet istediğinizi sanmıştım. Hay Allah. Nasıl oldu da düşünemedim. Önemli değil üsteğmen. Umarım benim ahlaksız biri olduğuma senin inandığın gibi onlar da inanır da bu işten yüzümüzün akıyla çıkarız. Tamam mı Şükrü Reis? Liman kağıdını tasdik ettirdiysen hemen uzaklaşalım buradan. Burnuma tuzak kokuları geliyor. Hiçbir yere gidemiyoruz Abacı Yanko. Ne demek istiyorsun sen be? Neden gidemiyormuşuz ha? Liman kağıdı bahaneymiş Abacı Yanko. Beni gemiye başka bir şey için götürmüşler. Anladım. Yani ne istediler senden? Türk komutanının her şeyden haberi var. Sizlerden, çetecilerden. Sahi mi? Evet, bunun için rüşvet istediler benden. Ne rüşveti be? Altın, silah ve cephane istedi komutan. Verdiğimiz takdirde bizi görmemezlikten geleceğini söyledi. Aksi takdirde... Ne yapacakmış vermezsek? Toplarıyla takayı batırarak hepimizi denize dökeceğini söyledi. Yapamazlar. Bir şey yapamazlar. Bizim de silahımız var. Kapa çeneni Dimitri. Koca gemiye karşı tüfekle, tabancayla ne yapabiliriz ki? Kaldı ki topları varmış. Hem de hedefi yakıp kavuran Rus topları. Şükrü Reis, bu bir oyun olmasın. Benim bildiğim Türkler, hele askerler öyle 3-5-6'da kolay kolay şereflerini satmazlar. Beş parmağın beşi de bir olmuyor Abacı Yanko. Yüzbaşı para sekintisi çektiğini söyledi. Yıllardır denizdeyim ama elime ne geçti dedi. Yani senden açık açık altın, silah ve cephane isteniyor öyle mi? Evet. Sende de çok miktarda altın olduğunu duymuş. Bir kısmını versin sonra da çekip gidin dedi. Bunu düşünmeliyiz. Eğer rüşvetçi bir subaysa kurtulmamız karşılığında istediklerini verebiliriz. Hemen karar verme reis. Ya bize numara yapıyorlarsa? Ne numarası yapacaklar Dimitri? Şu anda güçlü olan onlar. Biz küçücük bir takadayız. Onlarsa toplu tüfekli bir gemide. Savaşmaya kalksak onları yenme şansımız ya da kaçma şansımız var mı sanki? Kaçmamız imkansız reis. Biliyorsun makinelerimiz hala arızalı. Yelkenle ne kadar hızlı gidebiliriz ki? Görüyorsun durumu Dimitri. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bence istedikleri rüşveti verelim ve yolumuza devam edelim. Başka kurtulma şansımız yok. Evet, sen bilirsin reis. Ama bana söz düşse ben savaşalım derdim. Bu gemide tam 169 kişiyiz. Hem de tepeden tırnağa silahlıyız. Ama topları var Dimitri. Toplar olmasa savaşırdık. Galip de gelirdik. Ama o koca toplara ne yapabiliriz ki? Bence Abacı Yanko haklı. Komutanın istediklerini verelim. Dimitri. Buyur reis. Türk komutanının istediklerini vereceğim. Nasıl istersen reis. Bir kayığa 5000 altınla bol miktarda silah ve cephane koy. Şükrü reisle birlikte gemiye gidip komutana teslim et. Baş üstüne reis. İşte yüzbaşım. Bu sandığın içinde tam 5000 tane altın var. Güzel. Ya silah ve cephane? Onları da getirdik. Güverteye bıraktık. Doğru mu üsteğmen? Evet efendim. Şu anda Haydar Teğmen silahları mürettebata dağıtıyor. Tamam mı yüzbaşı? Rüşvetini aldın. Bizim takanın yoluna devam etmesine izin veriyor musun şimdi? Ne takanın ne de sizin hiçbir yere gitmenize izin vermiyorum. Ne yani? Bize numara mı yaptın sen? Ama nasıl olur yüzbaşım? Kaldırın ellerinizi. İkinizi de tutukluyorum. Yüzbaşının söylediğini duydunuz. Ellerinizi kaldırın. Bu işte bir oyun olduğunu sezmiştim zaten. Kandırdınız bizi. Hüsemen, şu çetecinin silahlarını al. Peki yüzbaşım. Aptallar. Nasıl olur da bir Türk subayının rüşvet alabileceğini düşünürsünüz ha? Hele sizin gibi parmağında yüzlerce masum Türk'ün kanı bulunan azılı çetecileri para karşılığı serbest bırakmak hangi vicdana sığar? Peki altını anladık da silah ve cephaneyi neden istedin? Neden olacak? Bizim gemi savaş gemisi değil ki aptal herif. Kurtarma gemisi. Koca gemide sadece iki piyade tüfeği var. Ne? İki piyade tüfeği mi? Evet. Ama şimdi sayenizde bütün gemi mürettebatı baştan aşağı silahla donandı. Eğer takadakiler direnecek olursa ya da ateş edecek olursa rahatça savaşabiliriz onlarla. Peki ya top? Geminizde top olduğu da mı numaraydı yoksa? Ne sandın ya çeteci? Senin reis Abacı Yanko'ya tahlisiye borularını top diye yutturdum. O da inandı. Yüzbaşım. Evet çarkçıbaşım. Sled rodunu onardık. Emir verdiğiniz anda gemi harekete hazırdır. Yaşa be çarkçıbaşı. İşte iyi haber diye buna derim ben. Hemen makinaları çalıştır ve şu içi pislik dolu olan takaya yanaştır. Baş üstüne efendim. Üsteğmen. Sen de şunları alıp ambara tık. Birazdan orası çetecilerle dolacak. Baş üstüne. Allah Allah ya, ne oldu bizim reis de Dimitri'ye? Gideli neredeyse bir saat oldu, hala geriye dönmedi. Hey Abacı Yanko, şuraya bak. Türk gemisi üstümüze geliyor. Korkmayın, gelsin bir şey yapmaz. İstedikleri rüşveti verdik onlara. Hey sizlere sesleniyorum. Ben Alemdar gemisinin komutanı Yüzbaşı Mustafa Naim. Çete reisiniz Abacı Yanko'yla görüşmek istiyorum. Duydun mu reis? Ha? Gemi komutanı seninle konuşmak istiyor. Duydum. Abacı Yanko benim, ne var ne istiyorsun yüzbaşı? Size teslim olmanızı emrediyorum. Aksi takdirde top atışıyla takayı batıracağım. İyi ama istediğiniz rüşveti verdik ya, daha ne istiyorsunuz? Rüşvet müşvet yok, teslim olun. Taka reisiyle adamını tevkif ettim. Sizler de teslim olun. Elimizden kurtulamazsınız. Allah kahretsin, oyuna getirmişler bizi. Beyhude yere direnmeyin. O eski takayla kaçamazsınız. Eğer teslim olmazsanız biraz sonra top atışına başlayacağım. Top atışına mı? O zaman hepinizi denizin dibine dökeceğim. Reis, teslim olalım, bir yere kaçamayız. Baksana geminin güvertesi silahlı mürettebatla dolu. Hepimizi öldürür bunlar. Haklısın, hız kıvrak yakalandık. Ne kaçma ne de savaşma şansımız yok. Tamam, ateş etmeyin, teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Hepsini ambara tıkın. Sinop'a gidince mahalle hükümete teslim edeceğiz bunları. Üzerlerini aramayı ihmal etmeyin. Yüzbaşım. Evet Üsteğmen. Siz haklıymışsınız yüzbaşım. Savaşta galip gelmenin başlıca şartı akıl ve zekaymış efendim. Sayenizde iki piyade tüfeğiyle yıllarca halka zulüm çektiren, yüzlerce masum insanın katili olan meşhur Pontus çetesini yakaladık. Bununla ne kadar gurur duysanız haklısınız efendim. Yanılıyorsun Üsteğmen. Galibiyetin gururu bir kişiye mal edilemez. Eğer siz korkup da içi çeteci dolu olan o takaya gitmeseydiniz ve planı uygulamasaydınız, şu anda belki de esir olan bizler olacaktık. Bu gurur sadece bana değil, siz Teğmen'e ve Alemdar gemisindeki bütün mürettebata aittir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Abacı Yanko Çetesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.